คุณใหญ่มาพร้อมกับเหตุการณ์ชวนผวาที่ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือครับมาพร้อมกับเรื่องคืนทรหดมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณใหญ ่สวัสดีครับพี่แจ็คคร ับผมคุณใหญ่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ โทรมาจากกรุงเทพครับอยู่ถนนนวมินครับ อยู่แถวนวมินนี่เองนะ ใช่ครับ คุณใหญ่กับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับ ยังไม่เคยครับครั้งแรกครับติดตามพี่แจ็คมานานครับ ขอบคุณมากแล้วปกติตามฟัง The Ghost สดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ย ถ้าฟังสดก็นานๆครั้งครับแต่ว่าจะฟังในรถคือเปิด YouTube ฟัง ย้อนหลังเอาเนาะ ครับผม โอเค ตลอดเลยครับ ขอบคุณมากครับยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะ ครับผม มาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณใหญ่ครับชื่อของโรงแรมไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ได้ครับผม ถ้าเราบอกจังหวัดพอจะได้ไหมฮะ จังหวัดก็ผมไม่ขอผมว่าไม่น่าบอกครับ เพราะว่าถ้าบอกอ๋อโอเคแสดงว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ใหญ ่ใช่ครับ โอเคเป็นจังหวัดนึงที่อยู่ทางภาคเหนือก็แล้วกัน ครับผม นะครับผมเคยจัดอันดับเอาไว้นะครับว่าภาคเหนือเนี่ยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเรื่องเล่านะครับเรื่องผีส่วนมากจะเจอกันภาคเหนือซะเป็นส่วนใหญ ่ มาฟังเรื่องนี้กันครับคืนทรหดไปเจออะไรมาคุณใหญ่ ได้ครับตอนอื่นเนี่ยผมขอเกริ่นนิดนึงฮะคืออาชีพผมเนี่ยอยู่ฝ่ายขายครับ ครับ นะครับก็ทำงานเป็นเซลล์นะครับเป็นมาหลายปีเลยครับแล้วก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยมาตลอดนะครับ ครับ เรื่องเนี้ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผมไปเจอกับเพื่อนร่วมงานกันไปเจอกับน้องๆที่ทำงานนะครับ คร ับ เจอใจเจอคนพร้อมคนอื่นนะฮะโดยขอเกริ่นว่าในทีมงานเนี่ยมีน้องที่ทำงานฝ่ายอื่นอย่างเป็นเอนจิเนียร์ด้วยมาด้วยนะครับแล้วก็ผมต้องพาเซลใหม่ที่เป็นเซลเป็นคนต่างประเทศนะครับแต่ว่าจริงๆก็เป็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นพม่าเราจะต้องไปทำตลาดเกี่ยวกับสินค้าเนี่ยจะต้องไปออกไปทางพม่าซึ่งทางภาคเหนือเนี่ยมันมีชายแดนติดพม่าน้องหลายจังหวัดนะครับเราก็เลยอยากจะต้องผมเองเนี่ยจะต้องพาทีมงานชุดเนี้ยลงไปดูตลาดลงไปดูวิธีการขายแล้วก็เอาเอนจิเนียร์เนี่ยลงไปฟังว่าจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเราเพื่อเอาไปขายได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เริ่มเดินทางครับแล้วผมก็ไล่ไปหลายจังหวัดแล้วทั้งภาคเลยนะครับไล่ไปไล่มาจนเราเนี่ยต้องบอกเราเป็นกลุ่มอายุก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับน้องๆในทีม2คนเนี่ยมีชื่อคนหนึ่งชื่อกรนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อน้องนะครับเอนจิเนียร์จะเป็นชื่อกรแล้วก็น้องจะเป็นน้องที่มาจากพม่านะครับอายุประมาณ28ทั้งคู่นะครับ27 28ของผมเนี่ยอายุ33 คร ับ นะครับเวลาไปอยู่ด้วยกันเนี่ยก่อนที่เวลาเข้าพักตามโรงแรมก็มีบ้างครับก็คือเราออกไปดื่มกันบ้างไปนู่นไปนี่นะครับท่องราตรีตามแต่งวัดกันว่างั้นเถอะนะครับทีนี้เราก็เริ่มเปลี่ยนบรรยากาศครับพอไปถึงจังหวัดเนี้ยนะครับเราก็บอกว่าเราลองไปหาที่พักที่แบบมีธรรมชาติอ่ะไม่อยู่ในเมืองไม่ต้องวุ่นวายไม่มีเสียงเอาสงบเลยนะฮะนะครับผมก็เลยอาสาพาทีมงานเนี่ยขับรถออกนอกเมืองไปนะครับประมาณ10กิโลแล้วก็ระหว่างทางครับก็จะมีเขาเรียกอะไรจะมีวิวภูเขาสูงๆนะครับแล้วก็มีแม่น้ำทะเลสาบใหญ่เลยนะครับเป็นถนนเลียบไปเรื่อยๆเลยฮะก็มีแวะถ่ายรูปกันบ้างอะไรบ้างนะครับจนผมก็แต่ผมได้สังเกตแล้วว่าระหว่างทางที่ผ่านเนี่ยมีรีสอร์ทที่ผมนัดได้คือรีสอร์ทที่หนึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วแต่ไม่มีคนเขาปิดประตูด้านหน้าไว ้ นะครับรีสอร์ทที่สองยังสร้างอยู่ไม่เสร็จนะครับเราก็ผ่านมาแล้วเราก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเขาจะเหมือนร้านค้าชุมชนอย่างเงี้ยครับแต่มันไม่มีคนเหมือนเขาสร้างเอาไว้ว่าจะเตรียมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวว่างั้นเถอะในอนาคตแล้วระหว่างทางก็จะเจอมีรถเขาเรียกชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาก็มามานั่งตกปลาบ้างนะครับมีคนมาวิ่งออกกำลังกายบ้างนะครับเจอไปเรื่อยๆ คร ับ นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวิวภูเขาครับไม่ค่อยมีบ้านคน ครับ ขับไปเรื่อยๆครับจนประมาณกิโลที่10แล้วจะสิ้นสุดถนนเส้นนั้นละผมเนี่ยก็เห็นมีรีสอร์ทเนี้ยผมเห็นมา 2-3 รอบแล้วแหละที่ผมเคยไปทำงาน คร ับ แต่ผมเนี่ยไม่เคยเข้าไปพักเพราะว่ามันเดิมก่อนหน้านี้มันเป็นรั้วสูงครับมันไม่เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแต่มันเขียนป้ายข้างหน้าเป็นรีสอร์ท โดยนิสัยผมเองเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่มั่นใจว่างานเป็นไงเราก็จะไม่พักผมจะเป็นคนที่เลือกว่าเอ้ยถ้าเห็นแบบเอ้ยหนึ่งใหม่ปานกลางถึงใหม่เลยเนี่ยผมจะพักแล้วสว่างเนี่ยผมจะสบายใจผมจะพักนะครับเมื่อที่เซลล์เราจะเลือกอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้รีสอร์ทราคาถูกเยอะครับแล้วก็ใหม่เราจะเลือกพักสบายขึ้นนะครับพอไปเจอรีสอร์ทเนี่ยมันมีรีสอร์ทที่เขาสร้างออกมาด้านนอกกำแพงประมาณ5หลังครับใหม่เอี่ยมเลยที่ผมเห็นเนี่ยผมก็เลยถามน้องๆในรถว่าเราจะพักที่นี่หรือเปล่ า เราจะพักที่นี่ไหมหรือเราจะไปพักในเมืองเพราะว่าขับมาตั้งไกลเนี่ยเพิ่งเจอที่ที่3มันไม่มีทางเลือกเยอะแต่มันก็ใหม่นะเอาไหมทุกคนก็บอกโอเคผมก็เลยถอยรถนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปที่รีสอร์ทเลยนะครับพอลงไปจอดเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เดินขึ้นไปที่ทางฟอนต์ของเขาแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะครับรับแขกอยู ่ เราก็เดินไปเสร็จเราก็ถามราคานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรีสอร์ทที่ใหม่นะครับแล้วก็ราคาถูกตอนที่เขาเสนอราคาเรามาแค่650 บาท ถือว่าถูกนะ ใช่ครับถือว่าแบบโอเคครับเราพักได้เดทนี้นะครับ650 บาทผมไปกันสามคนนะครับน้องกรเนี่ยก็เอา1ห้องเป็นเพียงเดียวนอนคนเดียวนะครับผมก็เปิด1ห้องแล้วให้น้องนองเนี่ยเขามานอนด้วยน้องมานอนกับผมนะครับเพื่อเซฟคอร์สโดยสัตว์ก็ช่วยกันประมาณนี้เราก็เปิด2ห้อง คร ับทีนี้ทางพนักงานเนี่ยเขาก็เสนอมาเหมือนกันนะครับว่าพี่คะราคาเนี่ยรวมอาหารเช้าด้วยนะคะรวมอาหารเช้าด้วยนะครับพี่แ จ ็คถือว่าคุ้มเลยหรอกแต่เขาถามผมว่าถ้าพี่ไม่เอาอาหารเช้าเนี่ยหนูจะลดให้ผมก็แบบมีด้วยเหรอไม่เอาอาหารเช้าลดให้ก็ดีซึ่งน้องเสนอมาในใจผมก็คิดว่าคงคิดว่าพี่จะเอาถูกกันก็ได้นะไม่ต้องเอาอาหารเช้าอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดอย่างนี ้ ก็โอเคครับเราก็มองหน้ากันเอ้ยเราไปกินข้างนอกก็ได้นี่เราก็ลดไปได้ส่วนลดด้วยโอเคก็เอา ลดเหลือเท่าไหร่ ลดเหลือประมาณ550 บาท เออ ลดไปร้อยหนึ่ง เออ นะครับ ค ือผมก็ลดเสร็จปุ๊บสิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือปกติเนี่ยเวลาเราไปพักตามโรงแรมทั่วไปครับทางพนักงานเนี่ยเขาจะรับบินคือเราให้ออกไปเสร็จด้วยเป็นแบตของบริษัทนะครับ เราจะให้นำบัตรอะไรไว้เรียบร้อยเนี่ยเขาจะออกให้ตอนเช้าตอนเราเช็คเอาท์บินเนี่ยส่วนใหญ่ได้ตอนเช้า ใช่ นะครับแต่ที่เนี่ยเขาออกให้ผมเลย ครับ เขาเขียนเสร็จแล้วเขาก็วิ่งมาให้ผมผมก็ดูเหมือนเขารีบจังเลยนะแต่ผมก็คิดว่าก็ดีเช้าผมได้ออกไปเลยไม่ต้องเสียเวลา คร ับ ผมก็คิดอย่างนี้ครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากกันเราก็ตอนนั้นมันยังสว่างอยู่ครับแจ็คประมาณสัก4 โมง 5 โมงเย็นประมาณนี้มันยังมีแสงสว่างแล้ววิวสวยครับบรรยากาศดีมากนะครับซึ่งต้องบอกรายละเอียดนิดนึงครับตรงรีสอร์ทตรงนี้ตึกอาคารด้านหน้าของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นร้านอาหารด้วยซึ่งทางร้านอาหารเนี่ยมันจะเป็นวิวทะเลสาบเลยเป็นวิวทะเลสาบสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของรีสอร์ทที่เป็นกำแพงสูงๆด้านในจะปิดรั้วไว้เหมือนพระราชวังอะไรเงียบน้องนายมองไม่เห็นแล้วก็จะมีรีสอร์ทที่ปลูก5หลังเนี่ยขัดออกไปจากร้านอาหารเนี่ยนะครับประมาณ5ห้องนะครับเป็นหลังเดียวเลยนะเป็นหลังเดียวนะครับแล้วก็ผมก็จอดรถแล้วอยู่ห่างจากห้องพักผมเนี่ยประมาณ50 เมตรแล้วก็ยื่นกระเป๋าไปที่ห้องนั้นนะครับทีนี้ผมก็เอากระเป๋าเข้าห้องเก็บเรียบร้อยเนี่ยผมเองก็ออกมานั่งสูบบุหรี่นะครับอยู่หน้าห้องนะครับแล้วก็น้องเนี่ยตอนแรกก็ออกมาสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วก็ถ่ายรูปเก็บนู่นแบบถ่ายบรรยากาศสวยๆกันนะฮะระหว่างนั้นเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราออกไปกินข้าวกันนะครับ เราก็เตรียมตัวเพื่อจะไปทานข้าวไปอะไรกันตอนเย็นนะครับแล้วก็ขับรถออกไปครับก็ไม่มีอะไรก็ปกติครับไปกินข้าวนะครับจนเสร็จเรียบร้อยระหว่างขากลับเนี่ยเราก็แวะซื้อเครื่องดื่มครับอย่างก็แบบเราก็ซื้อเบียร์มานะครับเอาไว้ดื่มกันอะไรเงี้ยเราบอกว่าเออวันนี้เราไม่ต้องออกไปไหนเรานั่งทานกันในรีสอร์ทบรรยากาศดี มันไกลด้วยนะเพราะว่าระยะทางมันก็พอสมควรนะที่จะเข้าเมืองอะไรพวกเนี้ย ถูกต้องครับ ขับ เข้าเมืองไปอีกก็เป็น10 กิโลครับเราก็บอกว่าเออเรากินรีสอร์ทเลยคืนนี้น่าจะแบบชิลๆนะครับพอกลับมาถึงเนี่ยนะครับเราก็กินเสร็จห้องก็เอาของเก็บเรียบร้อยน้องกรเนี่ยเขาก็แยกไปที่ห้องเขาก่อนนะครับเพื่อไปอาบน้ำเบรกผ้าอะไรเงี้ยผมเนี่ย ก็นั่งดูบุหรี่เหมือนเดิมว่าผมนั่งดูบุหรี่น้องเนี่ยวิ่งออกมาครับพี ่ วิ่งออกมาจากห้องตะโกนบอกว่าผีหลอกครับ ครับ เรียกผมว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ผีหลอกผมก็บอกว่าจะยืนเย็นก่อนน้องน้องเขาเป็นคุณแม่จะยืนเย็นน้องน้องเป็นอะไรครับน้องเป็นอะไรอะไรเงี้ยต้องบอกว่าผมเข้าห้องน้ำนะครับแล้วผมเห็นมือคนเนี่ยลูบอยู่ตรงกระจกระบายอากาศลูบเป็นมือขาวๆลูบอยู ่ นะครับซึ่งผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะมันจะลูบคือเราอยู่บนรีสอร์ทรีสอร์ทเป็นหลังๆเนี่ยเราต้องเดินบันไดวนไปนิดนึงเพราะมันจะสูงจากพื้นไปหน่อยกวนนะ คร ับ ผมก็กำลังลังเลว่าผมจะวิ่งเข้าไปดูผีอยู่ในห้องน้ำหรือผมจะวิ่งไปหลังบ้านเพื่อไปดูว่าใครมันปีนขึ้นมาแย่งน้ อง นะครับแล้วผมก็หันเหลือบไปเห็นพนักงานเนี่ยอยู่ตรงหน้ารีสอร์ทซึ่งก็ได้ยินเสียงพวกผมคุยกันเนี่ยว่าแบบผีหลอกอะไรอย่างเง ี ้ยแต่ปรากฏว่าน้องๆพนักงานเขามี4คนจริงนะครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์2คันครับเขาค่อยๆคล่อมมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ไถหลังออกไปแล้วก็สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ขับออกไปเลยทีนี้ให้ผมอยู่ในความงงกันอยู ่งงดิงง งงเลยครับว่าอ้าวแล้วผมลูกค้าโดนผีหลอกไปไหนอย่างเงี้ยผมจริงแต่ก่อนที่เขาจะขับมอเตอร์ไซค์ครับผมเห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้าไปในป้อมยามหน้าทางออก คร ับ แล้วเปิดไฟครับผมก็คิดว่าโอเคน่าจะมียามมาเฝ้าคืนนี ้ ในใจผมเนี่ยก็ยังมีคนน่ะเพราะตอนนั้นเนี่ยผมบอกพี่ใจเองครับมีรถผมจอดคันเดียวแล้วบ้าน5หลังนั้นน่ะมีผมเปิดอยู่2หลังแรก แสดงว่า ทั้งหลังใน ไม่มีคนทั้งหมดเลยที่เป็นรีสอร์ทอย่าบอกว่ามีแค่พวกเราพักอยู่นะ ตอนนั้นน่ะผมเห็นแค่พวกผม3คน เออ ผมก็คิดว่าคนอื่นน่ะอาจจะไปกินข้าวอยู ่ครับ ในใจนะครับเลยคิดว่าเฮ้ยเขาออกไปทานข้าวพอดีมั้งทานห้องอื่นอะไรเงี้ย คร ับ เราก็ผมก็ตัดสินใจว่าโอเคผมวิ่งไปหลังบ้านก่อนผมว่าคนที่แจ้งน่าจะยังเก็บอุปกรณ์ถ้ามีบันไดถ้ามีอะไรเงี้ยอาจจะยังเก็บไม่เสร็จ คร ับ ผมก็วิ่งไปเลยครับปรากฏว่าพอผมวิ่งไปเสร็จเนี่ยมันไม่มีอะไรครับมันเป็นรั้วต้นไม้บางไม่มีบันไดไม่มีอะไรที่แล้วไอ้กระจกที่มันอยู่ระบายอากาศมันอยู่สูงขึ้นไปประมาณจากพื้นเนี่ยประมาณ3เมตรซึ่งคนทั่วไปมันไม่ถึงทีแล้วนะครับผมก็บอกน้องว่าไม่ต้องกินอะไรมากนะครับอย่าไปคิดมากตาฝาดนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อให้น้องมันสบายใจนะครับด้วยความที่เราก็เจอเหตุการณ์แบบนี้มาบ่อยๆเราก็แบบเอ็นอยากให้คนอื่นกลัวแล้วก็เราก็พาน้องขึ้นไปแล้วก็บอกเอางี้เดี๋ยวเราเบียร์ออกมานั่งดื่มกันในห้องนะครับดื่มแล้วเดี๋ยวง่วงแล้วเราก็พักผ่อนอะไรอย่างนี้นะครับพอน้องก่อนเขาอาบน้ำเสร็จเขาก็เดินมาที่ห้องผ ม นะครับเดินมาเสร็จปุ๊บก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็นั่งกัน3คนครับผมมังกรแล้วก็เจ้าน้องก็นั่งดื่มแล้วก็คุยกันว่าเรื่องที่น้องเจออย่างนี้แล้วเราก็เริ่มลำดับเหตุการณ์ครับว่า1พนักงานเนี่ยเขียนใบเสร็จให้เราแล้วนะครับ2เนี่ยในส่วนของอาหารเช้าก็คือบอกว่าถ้าเราไม่เอาเนี่ยเขาจะลดให้เหมือนกับว่าเช้าเนี่ยเขาจะไม่ต้องมาทำพอจนป่านนั้นเนี่ยที่ผมนั่งคุยเนี่ยมันก็ไม่มีใครแล้วนะครับเหลือเรารถคันเดียวแล้วก็เรา3คนซึ่งถ้ารูปที่ผมส่งให้ที่บัตรเองเนี่ยเป็นโรงแรมรีสอร์ทใหม่ออกแบบแบบบูติกสวยมากนะครับแล้วก็ทีวีนี่เครื่องใหญ่นะอย่า55นิ้วเลย คร ับ ผมก็ยังคิดว่าเขาไม่คิดว่าพวกผมจะหิ้วขึ้นรถไปเลย อะไรเ ง ี้ ยนะครับแต่ผมก็นั่งคำนวณอ๋ออาจจะเป็นเพราะ1เรามีนามบัตรเรามีบัตรประชาชนตอนเราพักตอนแรก คร ับ เรามีชื่อบริษัทชัดเจนทะเบียนรถเขาก็คงคิดว่าตามง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่เห็นพนักงานกลับมาไม่เห็นอะไรแต่ว่าเราเห็นไฟตามที่สำนักงานออฟฟิศเปิดไว้ข้างหน้านะครับป้อมยามเปิดไว้แล้วก็ไฟตรงรถเราหนึ่งเสาต้นหนึ่งอ่ะเปิดไว ้ แค่นี้นั่นนั้นมืดหมดเลยครับ ตรงบึงที่เราเห็นสวยๆตอนเย็นสวยๆเนี่ยไม่เห็นนะครับ ม ันมืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วอยู่ในบ้านนั้นนะครับแล้วเปิดไฟนะครับแล้วก็ดื่มเบียร์ไปแล้วก็คุยกันไปผมก็บอกว่าน้องเนี่ยผมไม่บอกเนี่ยน้องเนี่ยเป็นผู้ชายเขาเป็นนิสัยแบบเด็กวัยรุ่นแบบเพย์บอยครับพี่ไปจังหวัดไหนก็มีสาวจังหวัดนั้นก็ชอบไปจีบชอบอะไรอย่างนี ้ นะครับแล้วก็ปากบางทีก็แบบนี่วันนี้จะไปจีบใครดีจะไปนู่นไปนี่ชอบพูดไปเรื่อยนะครับ สาวที่นี่ก็ต้องเป็นใจเขาหน้าอะไรเงี้ยทำนองนั้นผมบอกอาจจะเป็นปากไม่ดีก็ได้นะเขาเลยมาเตือนผมก็บอกอย่างนี้นะครับทีนี้นั่งไปสักพักหนึ่ง ผมเล่านะพอเปิดประตูไปในห้องพักเนี่ยผมเล่าไปเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยซ้ายมือจะเป็นเตียงครับแล้วมีเป็นเตียงนะครับแล้วพอมองตรงเข้าไปเนี่ยจะเป็นกำแพงนะครับแล้วด้านซ้ายจะเป็นประตูห้องน้ำผมนั่งกันอยู่ตรงข้างๆเตียงนี่พื้นนะครับแล้วผมก็พูดคำหนึ่งว่าเออน้องแล้วมึงเจอผีเนี่ยน้องเนี่ยเจอผีในห้องน้ำอย่างเงี้ยแต่ถ้าพี่เนี่ยผมขออนุญาตนะครับพี่แจ๊คถ้าพี่ปวดขี้ขึ้นมาผมพูดอย่างเงี้ยปวดขึ้นมาพี่จะทำยังไงผมพูดคำนี้ครับแล้วผมพูดจบเท่านั้นแหละพี่ผมได้ยินเสียงเหมือนระเบิดนะครับมันโยนใส่บ้านครับดังตุ้มเลยครับพี ่ แล้วมันตุ้มเสร็จเนี่ยมันสนั่นหวั่นไหวนะครับแล้วแทนที่มันจะเป็นแบบไฟดับปกติไฟดับเราจะไม่เห็นอะไรเลยเป็นดำหมดเลยใช่ไหมพี่แต่ครั้งเนี้ยมันเป็นแสงแสดเหมือนเป็นสีขาวพี ่ มันไม่ใช่ดำนะมันเป็นขาวตัวแบบเรามองไม่เห็นอะไรเลยครับจากเสียงสนั่นนั้นแล้วเป็นแสงสีขาวเข้ามาในห้องตุ้มแล้วพอสักพักหนึ่งแสงนั้นก็หายไปแล้วเราแล้วผมเนี่ยสะดุ้งขึ้นมายืนแต่ภาพที่ผมเห็นที่ผมเห็นกอนกับน้องเนี่ยแบบกระโดดกอดกันนะพี่ คร ับ แบบตกใจมากนะแล้วก็กอนก็บอกว่าพี่ผมไม่โอเคผมไม่อยู่แล้วย้ายพี่เราออกจากอีเวนต์นี้เลยนะครับน้องก็แบบไม่เอาเหมือนกันจะไม่อยู่แล้วนะครับไอตัวผมเองเนี่ยก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันแต่ผมอะตั้งสติบอกว่าคิดดีๆนะหนึ่งเปิดประตูออกไปเนี่ยมีแต่ความมืดแน่น อ นรถเนี่ยจอดอยู่50เมตรระหว่างทางเดินไปเป็นไงก็ไม่รู้สองถ้าเราขับออกไปอ่ะแล้วถนนมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นทะเลสาบใหญ่มากนะครับพี่แจ๊คเราจะขับเลี้ยวตกไปเมื่อไหร่ถ้าเราไม่มีสติแล้วตกใจนะแล้วจะขับออกไปเนี่ยซ้ายเนี่ยก็ออกไปเกือบ10โลขวาเนี่ยก็ต้องว่าจะเข้าถึงหมู่บ้านมืดไปถึงไหนก็ไม่รู ้ ผมว่าอยู่ตรงนี้ปลอดภัยที่สุดเพราะเราอยู่กัน3คนเหมือนกันเนี่ยตั้งสติต่อน้องอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็แบบถ้าพี่ใหญ่คิดว่าชัวร์ก็ อ่ ะก็อยู่ด้วยกันผมก็อยู ่มีสติไว้ก่อน จะไปไหนอันตราย เออๆๆอ ย่างเงี้ยครับ ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกว่าก่อนเดี๋ยวเราไปเอาหมอนกับผ้าห่มห้องก่อนมานอนห้องที่เถอะก็บอกอย่างนี้มานอนด้วยกัน3คนนะครับซึ่งบ้านพักของผมกับกรเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างกันครับพี ่ ห่างกันประมาณ10-15เมตรประมาณนี้นะฮะผมก็บอกว่าให้กรเนี่ยเฝ้าไว้ที่ห้องที่เราอยู่เปิดประตูรอไว ้ อย่าปิดผมเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างบ้านเราให้น้องเดินขึ้นไปบ้านหลังนู้นเพื่อไปเอาหมอนกับผ้าห่มนะครับเนื่องจากน้องเป็นน้องสุดก็เลยบังคับให้น้องเดินไปนะผมเสียสละอยู่ตรงกลางนะผมก็บอกว่าน้องเดินไปเอาผ้าห่มกับหมอนระหว่างทางที่น้องเดินขึ้นมาหยิบนะครับแล้วหันหลังลงมาครับบ้านแล้วปิดประตูเดินลงมาระหว่างที่น้องเดินลงบันไดครับผมไม่เห็นเป็นนกครับพี่แจ๊คเป็นนกตัวใหญ่มากนะสีดำอยู่ข้างหลังน้องครับเกาะอยู่ตรงขอบบันไดครับพอน้องเดินลงมาปุ๊บผมบอกน้องผมตะโกนลั่นเลยน้องลบผมบอกอย่างเงี้ยนกตัวนั้นบินโฉบหัวน้องไปนิดเดียวครับ hey. แล้วก็บินหายไปในความมืดเลยผมก็หันหลังได้วิ่งขึ้นบ้านเลยครับ น ้ องก็วิ่งตามมาเสร็จปุ๊บเราเข้าไปอยู่ในบ้านครับผมก็บอกผมเห็นอย่างเงี้ยกอนอยู่ข้างหลังพี่กอนเห็นไหมกอนบอกกอนไม่เห็นนะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรผมไม่รู้ว่าตรงนั้นแบบมันคืออะไรนะผมก็รู้สึกว่ามันมีแต่ป่ามันมีแต่อะไรเราไม่รู้เราเจออะไรตอนเนี้ยนะครับเราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวให้น้องนอนซ้ายข้างในสุดเลยก่อนนอนตรงกลางผมจะนอนริมเตียงแล้วก็ปิดประตูให้นะครับสำหรับคืนนั้นผมต้องบอกว่าผมคนนึงไม่อาบน้ำผมขอสารภาพเลยผมไม่กล้าเข้าห้องน้ำนะครับน้องเนี่ยก็เปิด YouTube ครับเป็นบทสวดมนต์คือเขาไปชมธรรมะเขาก็จะเปิดบทสวดเขาฟังด้วยความสบายใจนะจนเขาเคลิ้มหลับไปยังไงผมก็ไม่รู้แต่ระหว่างนั้นผมก็นอนไม่หลับนะครับผมก็นอนหันหลังให้ประตูครับแล้วผมก็ได้ยินเสียงคนมายืนอยู่ข้างเหมือนมายืนหายใจรถผมอยู ่ ฟุดฟาดฟุดฟาดอยู่ผมไม่กล้าทักผมก็ไม่รู้ว่ากอนหลับหรือยัง คร ับ ผมไม่พูดครับจนผมยอมแล้วงั้นผมมาทั้งสั่นทั้งกลัวครับแล้วหลับไปครับพี่แจ๊ค คร ับ หลับไปตอนไหนไม่รู้ครับแต่ว่าผมเนี่ยมาฝันว่าประตูห้องมันเปิดครับแต่มันเป็นตอนเช้าครับประตูห้องมันเปิดครับ แล้วเห็นคนยืนอยู่ข้างนอกครับจะเป็นชาวบ้านครับแต่งตัวโบราณโบราณแล้วก็หันมามองที่ห้องเราแล้วก็หัวเราะกันเลยเขาประมาณว่าไอ้สามคนนี้มันโดนดีอยู่มันเจอดีอยู่โดนผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แซวกันแล้วเขาก็พูดแล้วหัวเราะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมตื่นขึ้นมาครับเช้าพอดีครับพี่ผมก็ปลุกน้องๆเลยเราออกเดี๋ยวที่นี่ก่ อ นออกได้แล้วสว่างแล้วนะครับเราก็รีบเอากระเป๋าขึ้นรถครับ พี่แจ้งใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยประมาณ6โมงกว่าๆได ้ ยังไม่มีใครมาทำงานนะครับ พนักงานยังไม่มาเลยเหรอ ยังไม่มีใครมา โอ้ แต่เรามีบินไปเสร็จแล้วอะไรแล้วเราก็ออกครับเราก็แบบเราไปแต่ว่าพอเราขึ้นรถได้เสร็จเนี่ยประตูเนี่ยมันจะเป็นสมาร์ทแคป คร ับ มันเป็นรถปิดอัพนะครับสมาร์ทแคปก็คือผมปิดแล้วก็มีสมาร์ทแคปปิดปุ๊บสรุปว่าเราปิดกันอยู่หลายรอบมากครับม ัน ขึ้นเตือนว่าประตูไม่สนิทนะครับทีนี้น้องกรเนี่ยเขาเคยมีประสบการณ์เรื่องอย่างเงี้ยว่าเขาเคยไปมีเรื่องของเขานะที่รีสอร์ทที่ต่างจังหวัดที่นึงเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่เราต้องหอยตรงเนี้ยก่อนเด ี๋ ยวมันปิดสนิทแน่นอนนี ่ ผมก็เลยขับรถออกเองนะระหว่างที่ผมจะเลี้ยวออกจากคาผมก็เห็นเป็นเรือโบราณลำยาวนะที่เขาวางไว ้ ท่าแล้วโชว์ตรงหน้ารีสอร์ท เดี๋ยวนะหน้ารีสอร์ทมีของคือเอามาโชว์เป็น โบราณ เหรอ ใช่ครับ เ หมือนเขาลากขึ้นมาจากทะเลจังนะครับพอเราเลี้ยวขวาไปครับ สิ่งที่เราเห็นครับเป็นป้ายแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นโบราณสถานอะไรมันเป็นโบราณสถานครับตรงนั้น ครับ แต่ผมไม่บอกชื่อนะครับก็ผมเห็นป้ายเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มคิดในใจละว่าโอเคเริ่มรู้แล้วว่ามันคือเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็เลี้ยวออกจากตรงนั้นพอเราเลี้ยวเข้าหมู่บ้านมาเสร็จนะครับแล้วเราก็จอดครับเพื่อปิดประตูอีกรอบนึงคือผมไม่ต้องปิดแรงครับพี่ผมแค่ปึ๊บแล้วก็ประตูสนิททันทีเลยนะครับแล้วก็คุยกันว่าโอเคเมื่อคืนเหตุการณ์ที่เราเจอเนี่ยคงไม่ต้องไปถามหาพนักงานแล้วว่าเราเจออะไรเราอยู่ที่ไหนนะครับเราก็เคยรู้กันแล้วรู้แล้วว่าเป็นตรงนั้นเป็นโบราณสถานเก่าแก่มาที ่ 500-600ปีครับพี่ที่รีสอร์ทตรงนั้นมันไปอยู่บริเวณนั้นพอดี โลเคชั่น ผมเจอกันน่าจะเป็นอย่างตรงนั้น โลเคชั่นไม่ได้จริงๆนะถ้าตอนแรกเห็นคุณถ้าตอนแรกคุณใหญ่เห็นว่ารีสอร์ทแห่งนี้อยู่ใกล้กับโบราณสถานแห่งนี ้ จะพักไหม ก็คงต้องเขาเรียกอะไรเนี่ยต้องปรึกษากันนะครับพี่แต่ผมเนี่ยตอนนั้นมันเป็นเวลาเย็นแล้วสว่างบรรยากาศมันโอเคครับพี ่ ถ้าสว่างนะเราไม่คิดว่าตอนกลางคืนจะไม่มีคนอยู่กับเรา แต่พอกลางคืนมันกลายเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งอย่างนั้นเลยป่ะ ใช่ครับแล้วผมต้องคนอยู่ตรงนั้นคือไม่ออกมาไม่ได้ด้วย ครับไอ้จังหวะที ่ กำล ัง ชุลมุนชุลเกกันอยู่แล้วมีพวกเราบอกว่าเนี่ยโดนแอบปะโทษนะฮะตะโกนโดนผีหลอกอะไรเงี้ยแทนที่พนักงานจะเข้ามาดูแลนะ ครับ เขาหนีเลยเหรอ เขาขึ้นมอไซค์ครับที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาค่อยๆค่อยๆแต่เขามองนะตาเขามองเราแต่เขาค่อยๆแล้วเขาค่อยถอยครับแล้วก็สตาร์ทออกไป อันนี้ผิด แล้วคนหน ึ่ งกระโดดแล้วก็เปิดไฟ อันนี้แปลก ใช่ครับนี่สิ่งที่เจอเราก็ยังแบบไม่บอกเราแต่เย็นจริงๆเราคุยกันได ้ผมว่านะอารมณ์นั้นพนักงานก็คงไม่มีสิทธิ์ในการบอกหรอกเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของไงถ้าบอกนะอาจจะมีผลกระทบกับงานของเขาอะไรอย่างเงี้ย ก็ที่เห็นเนี่ยผมไปลองไปรื้อข้อมูลใน Facebook เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีคนมาทานอาหารเป็นครั้งๆมีกลุ่มแบบข้าราชการบ้างอะไรบ้างหน่วยงานมานั่งทานอาหารแบบเป็นกลุ่มๆครับแต่ไม่ค่อยเห็นมีคนทานที่ผมไปเห็นไปหาข้อมูลเพิ่มประมาณ สมกับชื่อเรื่องเลยนะคุณใหญ่ฮะคืนทรหดจริงๆนะคือผ ่ านคืนนั้นมาได้เนี่ยโอ้โหจะออกมาก็ลำบากมันไกลแล้วกลัวจะไปตกข้างทางขึ้นมามันจะยิ่งเรื่องใหญ่ไปอีกก็เลยฝืนๆอยู่ต่อ ถ้าขับรถไปอันตรายกว่า อันตรายถูกต้องนะครับไอ้ที่น่าแปลกก็คือทำไมพนักงานเหมือนพยายามที่จะไม่อยู่ที่นั่นถ้าตามเรื่องที่คุณใหญ่เล่าอะนะและอีกอย่างนึงคือที่ผมชะงนแล้วก็แปลกใจมากที่สุดเฮ้ยเราเป็นแขกอะถ้าเรามีการเอะอะมะเทิงเสียงโวยวายอะพนักงานจะต้องมีแต่มาดูถูกไหมแต่เนี้ยเหมือนแบบพยายามเอ้ย เฮ้ยเจอแล้วเว้ยเฮ้ยพวกเราค่อยๆขึ้นรถค่อยๆถอยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไม่มีมาดูดำดูดีอะไรเลยอะฮะ 4คนครับแบบค่อยๆไปแล้วก็ไปเลย อุ้ยครับเนี่ยด้วยความที่อยากจะแปลกที่ไงหาบรรยากาศ ถูกต้องคร ับ นะครับผมว่านะถ้าทำงานอย่างที่คุณใหญ่ทำอ่ะพักในเมืองดีที่สุดอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมุติมันเกิดอะไรขึ้นมาเรายังมีที่สิงสถิตไงถูกไหมฮะอย่างน้อยยังมีพวกอ่ะเซเว่นมีอะไรให้เราแบบไปอยู่ได้ตั้งสติกันได้ไงแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันไปไหนไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในนั้นน่ะ ครับหรือว่าพลาดครับวันนั้นตัดสินใจพลาด ครับ นะเราต้องเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่าอย่างเช่นแบบอาหารเช้าถ้าเราไม่เอาเนี่ยเขาโน้ตที่อีกนะเหมือนบอกเขาไม่อยากมาทำ ไม่อยากมาทำตอนเช้าคือถ้าจะมีอาหารเช้าเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่หกโมงแน่นอนว่าเขาต้องมาช่วงตีสี่ถูกไหม ใช่เขาต้องมาเตรียมให้เรา แ ล้วเลยไม่อยาก มาไล่เสียงที่เราได้ยินไอ้แสงวาบที่เราได้ยินเราคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเสียงดังตุ้มเสียงระเบิดอะไรอย่างเงี้ย ผมเนี่ยผมยังอยากจะมาเล่าอยากจะมาถามคุณแจ็คที่แกคิดว่ามันที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไร ผมว่ามันอาจจะเป็นที่อดีตที่เก่าอาจจะเป็นที่สู้รบกันมาเก่าอ่ามาก่อน ครับ เหมือนกับ ทำโกรธผมหรือเปล่าที่ผมพูดมาถ้ามันหลอกในห้องน้ำแล้วผมจะคิดยังไง อ ะไรอย่างเงี้ย ครับ ครับผมน่ากลัวตรงช็อตนั้นคือเป็นช็อตที่ผมรู้สึกว่ามันหาคำตอบไม่ได้จริง ๆ คืออะไรก็ไม่ ร ู ้ แต่สีขาววาบเข้ามานานพอสมควรแล้วแล้วก็แบบระเบิดปุ้ม ข นาดแล้วเราไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเลยนะ ครับเหมือนกับเป็นภาพที่ทำให้เราเห็นเฮ้ยเป็นเสียงฟ้าผ่าเป็นไปได้ไหมฮะ ไม่วันนั้นต้องบอกอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีพายุมันไม่มีฝนไม่มีอะไรครับ ครับ เป็นบรรยากาศแบบชิวๆของเราเนี่ยแต่มันลงตรงบ้านเราดีบ้านที่เราพักนะ ผมว่านะมันน่าจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเหมือนแหละอย่างที่ผมวิเคราะห์มันอาจจะเป็นพื้นที่เก่าแก่อาจจะเป็นสนามรบเก่ามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ไง คร ับ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดจะไปหาอะไรที่มันทำเลแปลกๆนี้อีกไหมฮะ ก็น้อยลงนะครับน้อยลงแล้วคนในทีมงานก็แบบทุกคนก็แบบเราแบบจะไม่ทำแบบนี้ก็ดี ครับ เรื่องคำพูดคำจาด้วยผมขอเตือนคนที่ไปพักตามต่างจังหวัดซึ่งผมมีประวัติผมเองเนี่ยมีอีกหลายเรื่องนะที่แบบผมคำพูดไม่ดีกับที่พักกับอะไรอย่างเงี้ยหรือก็ตามที่ครับแล้วเจอดี นะฮะก็อย่างที่บอกแหละว่าอาชีพอย่างคุณใหญ่อะครับเป็นเซลล์อะมันก็ต้องไปเนี่ยไปผจญภัยไปนอนตามสถานที่ต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็มีโอกาสพบเจอเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรหลายๆอย่างข้อจำกัดหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการพักมันเลือกมากไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆทยอยมาเล่าให้พวกเราฟังนะคุณใหญ่นะ ได้ครับผม ได้ฮะคืนนี้ขอบคุณมากๆคุณใหญ่ที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังนะ ครับ นะขอบพระคุณครับรอฟังเรื่องต่อไปนะ ได้ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ